kalmış aşklar, açılmış kartlar. Filanca yer olsun bizim olsun diye kandırmışlar. Ben de panjur masalını öyle bir güzel yutturmuşlar. Nerede o eski vefakar çamlar, heyecandan mahrum kaldılar. Yangın yeri kalp çarpmasından iki karış altta hiç atmasınlar. Meşhur olmuş yeni zamanlarda bir takım haltlar. Sonsuza dek aynı aşk olmaz diye tutturmuşlar. Nerede o eski vefakar çamlar, heyecandan mahrum kaldılar. Yangın yeri kalp çarpmasından iki karış altta hiç atmasınlar. Çamlar heyecandan mahrum kaldılar. Yangın yeri kalp çarpmasından iki karış altta hiç atmasınlar.